بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. لا باب ده بيان دي كي إذا مشركان أو ده حربيان كافر سر لين لين كل لا غين ساغستليا فايوان سفر سول. ابن بطال رحمة الله عليه وي لکفار سره لین دین کول معاملات کول دا جایز دی. البته په حربیانو باندې به هغه څیز نشي خرڅولی چې په هغې کې دی د مسلمانانو سره مقابله کوي او د دوی سره یو قسمه تعاون وي. جنګ یې د مسلمان سره شروع د اسلحه په مخ خرڅوه. نارنګ داسې فائدہ مور کو چې مسلمان خلاف استعمال کی. په دې مسله کې د اهل علم اختلاف دی. یو کس اکثر او غالب مال حرام دی، نو دا سره لین دین مبایعه کول د دې حکم دی. دا د اهل علم ورله جایز دی. او پرې باب چې مصنف رحمت الله علیه کوم حدیث ذکر کړی دی، نو دلیل نیسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مشرک او کافر لوی دی چې تر دا سره د چینو او د بیزو کنده کو چې ابیعا ام هبتن اسیست نوما باندې خرڅه او کنه را بخي هبته را لا نو چې نه خرڅو مې در باندې د کافر سره بیع کو نارنګ رشاشي اکثر مال حرام دی دا سره بیع کو نه جایز دی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان من طويل بغنم يشوفها. ومن النبي عليه السلام سلو يوم مشرك راغلو قدن لور سريو ببر سريو اوزان سري يو كندك تغدو بيزور روان كرو. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په سفر کې ولې کومه خبره روایت تاسو له ذکر شو جلد ثانی کتاب الاطعمه کې باب من اکل حتا شبعا ان دزار کې په 80 نمبر حدیث او کتاب الهبه کې به ان شاء الله راشي باب قبول الهدیه من المشرکین ان کبه وضاحت مشرک هدیه او تحقق قبول د دې سه حکم دی. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعا او عطيه تاګړ او ویزا تمون باندې خرڅه او کنه هبه راکې بخیرانه او قال ام هبه يا عطيه په دې باندې لفظ ذهبي د شک ته دراوي. قال لا دې مشرکو شنا بخمه در لنا سي نظر کوم بل بيع بلکې دا در باندې خرڅوم فشترا من حشات النبي صلى الله عليه وسلم دا خبرني وا اغسطه وتنا بدری و خیری تکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د اختر و اصحاب کرامو ته فراق کړو نو مشرک سره بیع او شرا د جایز دی. باب شر المملوک من الحربی وهبته وعتقه دا باب د شر کافرنا د حربی کافرنا غلام غسل دارنګ دا هبه قبلون او هغه غلام زاری نو دا جایز دی. مشرک غلام آزاد کی نو دام صحیح غلام ازادی کی او کچاله هبور کی نو داغی قبلولم جایز دی. او که غلام خرسی مسلمان کی نو واخلی نو دام جایز دی. ری باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کی ہاں چې ابراهيم عليه السلام او سلام دا کافر هديه قبول کړې و چې بيبي هاجر اغيلا د خدمت لپاره ورکړې و دا وینځې ورله بخلې و وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب نبي كريم صلى الله عليه وسلم سلمان فارسي رضي الله عنه لويليو الذي خلو مالكان سر لمكاتبتك وليك ورثرا كسبر بيسي بديتان اخلي وتاب ازادي لوجد حديث امام احمد رحمه الله عليه في مسند كي فاسناد حسن سر ذكر كده داغي وترف مصنف رحمه الله عليه دل ذكره او مخکې په مغازی کې دا مونږ مفصل ذکر کړی او دغه حدیث وکان حرا فظلموه وباعوه دا سلمان فارسی رضی الله عنه په اول کې اصیل او آزاد او خلکو ورته ظلم کړی او خرڅ کړی او د اصل په اعتبار سره غلام نه خو خلکو په ظلم کړی او ظلمانی د اصیل سړي نه غلام جوړ کړی او به خرڅ کړی نو ګوره کافر خرڅ کړه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې غسل نو غلام د کافر نه غسل جایز دی وسوی عمار و صہیب و بلال ادریوال صحابه کرام خیر کړي شو حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای و عمار ابن یاسر رضی الله عنه هو عربی النسل له دغه غلام نو نو څنګه وای شي وسوی عمار د پلار په مکه مکرمه کې اوسېدو او د بنو مخزوم قبیله سره حلف کړو او ورولي ورسره قائم کړو صداه قبیله غیور لبی خپل وینځه سمیه رضی الله عنها په نکاح ور کړو بدل په دې اعتبار سره غلام ویل شي چې مور د وینځونه وا نور د اصل په اعتبار سره د نسب په اعتبار سره د آزادو او غچاور له غلام ویلي په دې اعتبار چې د امور د بنو مخزوم قبیله د موالی و نوا نو مشرکانو باندې سره ظلم زیاته کولو لکه څنګه چې د مملوک سره کوم تعامل او معامله کیږي د سره به کېدنو ځکه ورله مملوک وي ورنه مملوک نو او صہیب رومی رضی الله عنه د په حقیقت کې رومي نو بلکې د عربي او د بنو نمیر قبیله نو رومیانو د دې په قبیله باندې لري قبیله بغداد سره خوا کې په موسیل خار کې اوسېدل رومیانو په غیبه باندې لوټمار کړو حمله کړو باندې ماشوم په قید کې بوتل او د آزاد شړې غلام جوړ کړو نو د نشونما او تربیت بیا په غی کې شو تر دې پوری چې رومي زبان زده کو او عربی به بیا خپل نشو ویلې خپل جبه دومره خنه شو ویلې لکه څنګه چې راغی غدو کوم ذکرې وا نو بیا د بنو خل دی او کسو هغه د رومیانو نو واغستو مکیل راوستو په عبد الله ابن جدعان باندې خرڅ کوو بیا آزاد کړو صہیب رومی رضی الله عنه څنګه بلال ابن رباح رضی الله عنه بلال حبشي ابو بکر رضی اللہ عنہ د بنو جمح نه غسل ولا کړو حضرت واړه دا کسان نو چې د کافر غلامانو او د اسلام تبارک یې سخت تکلیفونه او اذیتونه ور رسول دي دو یوسف عمار و صہیب و بلال دا بیا مسلمانانو دا غینه غسل د کافر نه غلام غسل سیدی وقال الله تعالی والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله ورواله ورکړل بعض استاسو له بعض باندې چې رزق کی هم الذين فضلوا براد رزقهم من دې هغه کسان چې غوړه کړی شي دي ورکون کې رزق په لرا على ما ملكت ايمانهم او چې له مالکان شو دي خلاصونه دلوي تا کوم خلک چې الله غوړه کړی نو د خپل رزق خپل غلامانو له نور کوي فهم فيه سواء چې دې دې په دې کې برابر شي څنګه اختیار چې زده چلیږي نو د شانتی دیني غلام هم چلیږي اف بنعمت الله یجحدون نو آیا د نعمت د الله نه دی انکار کوي وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة هجرت كلو إبراهيم عليه الصلاة والسلام دخلي بيبي سارة رضي الله عنها سارة إذا إسحاق عليه الصلاة والسلام مور والدواه فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك نغيب وطل ويوكلتا تباغيك يو باتشاه ود باتشاهاننا أو جبار من الجبابرة يو ظالم ود ظالماننا فقيلا وغلويل شو الخبر وركريشو دخل إبراهيم بإمرأة إن هي من أحسن النساء إبراهيم عليه السلام دخل ببسار رضي الله عنها سر غلش دا فزنانو كي خيستا وخل زنانا دا فأرسل إليه يا إبراهيم من هذه التي معك لو خبر ورليغ لو دي بادشاه إبراهيم عليه السلام نتفوس كلاو چدا تاسر زنانا سوك دا قال أختي إبراهيم عليه السلام دا زما خور دا لکه دغه ظالم بادشاہ چې چا سره به بيبي روانه وا لکه دغه بخوخه شوې سارو لګي او ناکاره ارادي لرلي او کنه ورله به وویل شو چې دا می خور ده رور خور بو نو بیا به زنانه نه سارو لا ابراهيم عليه السلام ورله وی اختي دا می خور ده دله توديه ویل شي هغه اخوت اسلامي او ديني په منځ کې ده او یدی لوی چې داسې الفاظ استعمال کړي چې تاسو مقصد یو او نیم کتاب المقصد واخلي ثم رجع الیها فقال لا تكذبني حديثي فاني اخبرتهم انك اختي ده ابراهيم عليه السلام د خپلې بيبي سارې رضی الله عنها راغې ورلوي زما خبرې غوړې دروغ نه کې ما دایل خبر ورکو چې تمه خورې نو کته نه تاسو کې تم ولوای چې خور می او به ورلوي والله ان على الارض من مؤمن غيري وغيري او زمانه په الله قسم چې په مخ د ځمکه باندې مؤمن نشتا زمانه علاوه او استانه بغیر په مخ د ځمکه زاوته مسلمانان او مؤمنان یو نو زمما او استاد په منځ کې هغه دینی او اسلامي اخوت او ورورولي ده فارسل بها الیه فقام الیها نو دا کوم فوجیان چې ورپسې درالي غلیو د غثار رضی الله عنها دای بادشاہ له بوتل ولا جبار من الجبابره لا نو غدی پس را پاسې دې له ګناه اراده لرلا اقامت توضا و تصلي نداو درې دې واو د سیکړو داغې نفسې مسکولو فقالت مې په دعا کې ویلو اللهم ان كنت امنت بك و برسولك واحسنت فرجي الا على زوجي الله كما ایمان روڑی پتا باندې استاد پر رسول ابراهيم عليه الصلاه والسلام دلا توسل په اعمال صالحه او چې دا مشروع دی اما ایمان روڑی پتا باندې استاد پر رسول واحسن فرج الا على زوجي وما حفاظت کړی د خپل شرمګه مگر د خپل خاورنا فلا تسلط علي الكافر مذا كافر فما باندې مو مسلط کې فغت حتى ركض برجله نو را کافر خفي کړه شوی او غتی دیل وی جی او سړی له پمړی کی زور ورکه او دا سا لند لند اخلي خړلیږي نو دې داسې خفي کړه شوی غونته او تر دې چې نتی تکولی تر تکي والی فزم کړه خفي وشته را وشته قال الاعرج اعرج جراوی دې حدیث نه او قال ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال ابو هريره رضی الله عنه ویلي قالت رضی سارہ رضی اللہ عنہ بیا دعا کړی وا چې کله دې قتل او چې پزما کې راتري وو ته تړته کی وای اللهم ان يمت يقل هي قتلته الله کدا کافر مردا شو خلق به بیا وای چې دا خودي مړکو هاور سیلان دې خوش کړه شوی دا دعا جوخته دې بیماری نه دې کولاو کړه چې خوش کړي شو ثم قام الیها نو دا بدبخت بیا دې لور پاسې دو بیا دې بدی اراده لرلا فقامت توضا وتصلي دا و درې دې و فاودس کې و موز کولو او ویلی اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك يا الله كما ايمان ساتلي پتا او ستا پر رسول واحسن تفرج الله على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر بين غدوا كړي وا فغت حتى ركض برجله نو بیا خفی کړه شو تر دې چې لته ټکولې تر تکې والی. قال عبد الرحمن قال ابو سلمہ قال ابو هريره فقالت اللهم ان يموت يقول هي قتلته فارسل في الثانيه او في الثالثه. نو دو درې پیری اغدا سي اراده بلرله او دې شي بدوا غخته نو هغه دې مرین خفی کېدو او تر تکې به والی. تو فدریم ظلمان دی یا پدویم ظلمان دی نوی والله ما ارسلتم الی الا شیطانا. تاسو خو مال سوک شیطان رو سر انسان نده مطلب دا سفیره و جنی مروسته ده. ارجعوها الی ابراهیم و عطوها آجر. دا ابراهیم علیہ السلام لواپس کئی او دا آجر نو نوین زمور کئی. آجر او حاجر پا بعض روایاتو کراغلی دی بی حاجر او رکو چلی وین دا و دا خدمت دا پارا چلا دا اسماعیل علیہ السلام والی دوا. فرجعت الى ابراهيم فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر واخدم وليده. راي ابراهيم عليه السلام لو واپس راغلي و بيبي ساره رضي الله عنها ورلوي ايات خبر في يقينا الله كافر ذليل و نامرادك او ده خدمت ده پاره لي لوين زور کا چې اغيله اجر يا هاجر وي لشي چې عام زمو خلق ورله هاجر وي هاجر نوم نه ده هاجر نوم نه. حدیث مصنف رحمت اللہ علیہ دبیر پارا ذکر کو ابراہیم علیہ السلام دا جابر کافر حدیث قبول کردی دا محبا دا کافر قبلو لش. و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا اللیف عن ابن شہاب عن عروان عائشہ رضی اللہ عنها انها قالت اختصم سعد بن ابی وقاس وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي. عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقريد عتبة انتذلي. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط. دا حديث مخي بار بار ذكر شوه فباب تفسير المشبهات كم تاسول ذكر شو 2053 نمبر باني او كتاب الخصومات كما ان شاء الله راشي بيا فكتاب العتق بمصنف ذكر كي كتاب الوصايا كي کتاب المغازی کی امتصالت ارشوه 4303 نمبر بانده. کتاب الفرائض کی بمرازی کتاب المحاربین دارنگی پا کتاب الاحکام بار بار بے مصنف ذکر کئی. فدی باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ دا حدیث دیر پارا ذکر کو دی ترجمت الباب سر مناسبت دا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا عبد ابن زمعو چلا زمارور دے ولد علی فراش ابی من ولیدتی ہی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دی د خپل فلار د فاره د دې جاری هغه وینځواله امتیت ثابت کړي ملکیت ثابت کړي نبی رسول الله انکار نه کړي نو کافرون د وینځي او د غلام مالک ګرځیدې شي. د نبی رسول الله روان دی وایي چې دا زما د فلار وینځوا او زما د فلار په فراش باندې د الک پیدا شوی نو کافرم د غلام وینز مالک کیدې شي نو مالک نو خرصولم شي هبه کولم شي آزادولم شي. نو کله چې ملکیت د کافر له ثابت شو نو بیا ور لدې شراء د دې هبه او د دې عتق جایز دی. او وی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال قال عبد الرحمن بن عوف لسهيب اتق الله ولا تدعي الى غير ابيك. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ لو ویلو اللہ نو یریگا او د پلار نه علاوه بل چا لزان نو منسوب کو. فقال صہیب ما یسرونی ان لی کذا وکذا وانی قلت ذلک. صہیب رضی اللہ عنہ لو نه خوشاله مال را دا چې ما د پار دی دمر دمر دولت او دنیا شي او زه دی د پلار نه بغیر بل چا لزان منسوب کم ولکنی سرقت وانا صبیون زغلا کړه شوم او حال دا چې زما شوم وم. مخکې مونږ ذکر کړل چې په اصل کې صہیب رضی الله عنه په رومي سره مشهور و. په حقیقت کې لري رومي نه بلکې لري عربي او د بنو نمر قبیلې نه. رومیانو د دې په قبیله باندې لوټ اچول او دې په ماشوموالي کې پټکړو قیدی کې نه جوړ کړو نو د اصل سړی نه غلام جوړ کو نو بیا د رومیانو کې تربیت حاصل کو پاغزه کې نشونما او شولوي شو تر دې چې رومي زبان زده کو خپل عربي سم بیان ورسله نو بیا چې بد خپل اصلي نسب ذکر کولو نو بعض خلکو دا ګمانو خو چې ګنې دې دروغ وای دې رومي او ځان له عربي وای دې عجمي او ځان له عربي وای نو فدغه غلط تیمین کې عبد الرحمن بن عوف او امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین راغلی وو عمر رضی الله عنهم ورلویلی وو انک تنتسب عربیا ولسانک اعجمی فزان العربی او د جمع په اعتبار سره خو ته اعجمی عربی ته مدرزین نه او عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهم ورلویلی الله نو یری د پلار نه بغیر بل چاله ځان مو منسوب کو ای اعجمی او ځان العربی وې ندور لخپل حقیقت بیان کو چې دا تاسو په غلط فهمی کې ځکه پر رومیانو کې لو شوی هم نو اصل واقعیا دا چې هغه د پټکړې هم دای سره می نشونما شوی دا او مال دا خبره نه خوشاله شي د دنیا او د دې دا خایس دماده پاروي او دې دا سي خبره وکم ولکنی سرقت وانا صبي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت امورا كنت اتحنق بها في الجاهليه من صله وعتاقه وصدقه فحديث مختن ترشو حكيم بن حزام رضي الله عنه نبي الاسلام لوي كما تخكارونا زمانه د جاهلیت کې کول اتحنف معنا د اتعبد غریب من الله بندگی کوله په زمانه د جاهلیت کې ځله مسلمان نوم سره رحمي به می تاسو لا غلامان به می زادو صدقات به می کول هل لي فيها اجر جواب دې کې څه اجر شته نه قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتع على ما سلف لك من خير نبي الرسول صلوات والسلام ورلوي قال هو الله د اسلام توفيق په او سبب درکو کنه چې تا مخکې خير کارونه کول حدیث مخکې ذکر شوی په کتاب الزکات کې باب من تصدق فی الشرک ثم اسلم کې 1436 نمبر حدیث په دې کې کوم مسائل او احکام مستنبطه ول تم ذکر کړی باب جلود المیتۃ قبل ان تدبر باب دې په بیان د دې کې چې د مردار وغه سرمن خرصول مخکې د دینه شدارن کړی شي دا مثلا موخ جلد ثانی کتاب الذبائح کې موږ مفصل ذکر کړی هغه کې مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب قائم کړو باب جلود المیتا 5531 نمبر حدیث یاد اعلان دروړو موږ هغه کې ذکر کړو چې مردار سرمن د رنگول او نمخ په اتفاق د اهل علم سره په اتفاق د ائمه 40 سره دا نجس پلی سره غندا دا او کله چې رنگ کله شو نو بیا په اتفاق د اهل علم سره دا پاکه په اتفاق د ائمه 40 سره ائمه 40 دی لپاکوي البته تفسیر کوي څوک د خندیر مستثنا کوي انسان څوک د نسبه الته وضاحت مون کړو امام بخاری رحمت الله علیه رائے او مذهب دا دی چې مردار سرمن تدینا انتفاع فائدہ غسل دا جایز دی برابر خبره کدا رنشي یو کني رنشي قبل الدباغ او بعد الدباغ بيع جائز ده او حديث به ذکر کی چې انما حرم اكلها صرف خوراک وخه خوړلي حرام دي باقي سرمن چې ده نو یا پاک ده کدا څوک خرسي قبل الدباغ یو قبل بعد الدباغ نه حلال ده خرسول جائز دي دا مذهب دې امام زهري رحمت الله عليه او جمهورو چې قبل الدباغ دې خرصول جایز دي وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني مشهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم مردار گډ باندې تیر شوی إليه بزم رشه وفقال هل لا استمتعتم بإهابها بيل اسلام ويلي آيات اسم فايدنا غسر لي بسرمن قالوا إنها ميتة دويلاخ مردار دا قال انما حرم اكلها نبي صلى الله عليه وسلم وتدري خلل حرام دي فلا غسل حرام ندي او جمهور علماء اتفاقي فلا غسل راضي شكل دارن شيء ايما اهاب دبر فقط طهر التم وذاهت كلو باب قتل الخنزير باب د بیان دی چې خنزير قتلول او وجل دا مشروع دي کنه نو د دې وجل مشروع دي لکه څنګه چې د دې خوړل حرام دي لیکن په حدیث ذکر کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خنزير د بیع نه منع کړل نه خوراک نه منع کړل نو خنزير وجل دا جایز دي بعض شوافع وی لا يقتل الخنزير اذا لم يكن فيه ضراوه الخنزير كلا بتا حملنا كاي تكليف او ضرر نظر كاي نه وجني جمهور علماء وي چې نه دي قتل الجائز دي مطلقا هغې نقطان در کوي کنه علامه عيني رحمت الله عليه وي يستثنى خنزير اهل الذمه ذميان وكافر چې کم خنزيران دي نو هغه مسلمانان نه وي دي کله راي پنيت باندې دا یو قسم مال دي دا یو مال له نقصان نه ورته او په دې باب کې کوم حدیث ذکر کیږي چې عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام دا په آخر زمانہ کې راکوشي د اسمان نه له خنزیر قتلای نو چې له عیسی علیه الصلاۃ والسلام مطلقا چې خنزیر قتلای نو دې کې د زمیان او د کافر او خنزیرانو می یاوی جواب دا دی چې اول به دغه کافر وجنی وي نو کافر چې وجنی دا غیر خنزیران او دا موجود شي وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير جابر رضي الله عنه چې نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم خنزير بيع حرام کړی احادیث مصنف رحمت الله عليه موصولا ذکر کړي ورس باب بيع البيته بيع الميته والاصنام في 2236 نمبر ما دا حدیث مسند ذکر کړي نبی کریم صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر بيع الخمر والخنزير والميتة والخنزير والأصنام وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم رواني قسمي فاغ ذات من ليس ما نخدع فلاسكنه قريبا شخام خارابشي فتاسو في ابن مريم عليه الصلاة والسلام حكما مقسطا حاكم بي انصاف كونكه ايكسر الصليب مسليب بمات كي لكم تي نصارى عبادت كي ويقتل الخنزير خنزير بقتل كي ويضع الجزية مسلمانا ان بدا جزية للكي لك طول بمسلمانا فاتش جزية نزي بفاتنش يا با اسلام قبلولوي يا با دكس وجلوي زي ما خبر بني يا اسلام يا وجل دا بلی چې جزیه در ناخلم خیر دی په خپل کفر برقرار یا ويفيض المال او مال بډیر شي حتى لا يقبله احد في السوق بين قبلي زکات به وکس ګرځي سوق به قبول ولدي غریب به پات نشي دا د خلکو له پتهول کې چې عیسی ابن مریم علیه السلام راکو ته بس دنیا ختمېدو والدا دا څه مالونه سوق سکي هذا مسلمانان نظري او عقيده له عيسى عليه الصلاه والسلام الله رب العالمين بند اسمان الملخيدول هم خطاس الذمعات واقع کی تیشو بدویم اسمان کی ورسرا نبی کریم علیہ الصلاه والسلام پشکر معراج باندې ملاقات شوو او قیامت نمخ سی برا کوجیږي باب لا يضاب شحم الميته ولا يباع ودكه عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام په نزول باندې حدیث متواتره راغلی دی قرآن آیاتونه ني شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په کتاب لیکل هغه نوم دی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح تقریبا د اویاو نه سیوا روایت راځي مکنی چې معنا په اعتبار سره تواتر له رسیدلی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برا کوجیږي ژوندې دی قیامت نمخ کې برازی باب لا يضاب شحم الميتة ولا يباع ودفه باب دې څه بیان دی کې چې مردار اغواز دې بنې شي ویلې کوله او داغه اغړل او غړي بنې شي خرصولې چې حرام شه دې دوه غیر پر به دې نه جوړه او کتا سول حدیث ذکر شو رسول الله عليه الصلاة والسلام ویل چې يهود نو سوال او يهود وانت مکیږي کتا سو په هلو باندې ځان له حرام څخه حلال وي رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم دا جابر رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کړي رسو باب بيع الميتة والاصنام په دا غدار روایت موصولا او مسندا ذکر شي وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس انه سمع ابن عباس يقول بلغ عمر بن الخطاب ان فلانا باع خمرا عمر رضي الله عنه لفت لقيد لي وهذا خبر والرسيد لو فلان سرق شراب خرسي فقال قاتل الله فلانا عمر رضي الله عنه فلان دي الله قتل كي الله دي هلاك كي الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي دل فتنيش تجي نبي صلى الله عليه وسلم فرمايني قاتل الله اليهود الله دي يهوديان هلاك كي فلعنت دي كي حرمت عليهم الشحوم فايوان دي واضح حرام كرشوه فجملوها فباعوها نو اغیدا ویلی کی او بیا به د دې غړل او غوړي خرصول امام بخاری رحمت الله علیه دا روایت کی رجل مبهم ذکر کو فلان سره چې فلانې سره شراب خرڅي فلانې سو کچھ عمر رضی الله عنه قاتل الله فلانا امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کتاب عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا حدیث ذکر کړي چې سمره ابن جندب رضی الله عنه باع خمرا فقال عمر قاتل الله سمره ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ويسمر ابن جندب رضي الله عنه شراب خرس كلي عمر رضي الله عنه قاتل الله سمرا دلبتنشت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائيني لعنت دا الله دي في يهود باني فلي باني واضح حرام شبه څوک سفیر دی واسه چور نه کوي نو ایدا ملي کړي بیا به دا غړ خرصول اشكال لږه سمره ابن جندب رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دي شراب خرصول حرام دي نو څنګه شراب خرصول اهل علم د دې جوابونه ذکر کړی یو دا چې دا شراب سمره رضی الله عنه د اهل کتاب نارغستیو پای باندې چې کوم جزیه وانه په جزیه کې د جزیه په قیمت کې څنګه شراب راوغستل یادا چې په غنیمت کې ورلسه شراب ملاو شي کافرونه غنیمتونه نیول راغی په مال کې شراب هم راغلی مدد را نزیه و چې دا خرصول به جایز وي دا نه چې ګری کاروبار کول او غسل او خرصول به یو مقبان نه په جزیه کې د کافرونه واغستل یا دای سره جهاد کولو نو شراب داوی نهونیول نور غنیمت کې حاصلې دو دام پکې راغل نو د دې لپاره نزیو چې خرصول به جایز وي پته ورل نو عمر رضی الله عنه چې پته ولګی دا خپل حق ادا کو او حق وینا یو کا او څه چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم لعنت ویل د يهود باندې چې غیب را هیلې کولې دیم جواب ده چه سمره ابن جندب رضی اللہ عنہ اغا عصیر دا انگور اغا اوبا دا غی اغا شربت خرسولو دا کم نجی خلکو با شراب جورولو یا پا اغا چابه خرسول چه غی تی شراب جور کرو دا عصیر لم پا عربی کی خمر ویلشی دا انگورو نجی دا کم رس استی دا غی کم شیدی لکسن دا چه دا عنب او انگورو لشراب ویلکی دیشی زکا دا دین بیا شراب جوری گنو اغا اصل لیکلا اغه انتهایی نو ورکړې شي د کم شي نه په اخر کې سجوريږي نو اخر کې چې څه شي جوړ شوی اغه نو میرمنې مادي ل ورکړې شي عرب دی عنب لم خمر وای په دې اعتبار چې دا خمر د دې نه جوړيږي نو سمره رضی الله نو شراب نه لري خرص کړي خو انګور او شربت خرصول چې اغه نه شراب جوړې د ځکه عمر رضی الله نو وسه او دیم جواب اهل علم دا کړي چې سمره رضی الله نو خلل الخمر د شرابو نه سرکه جوړه کړې و شرابو نه چې سرکه جوړه شي او به سو خرڅې نو صحیح دي دا پاک شي سمره رضی الله عنه دا نظریه و چې د شرابو نه سرکه جوړول دا جایز دي عمر رضی اللہ عنہ پدی باندې غصه شو او ویل قاتله الله او دا قاتله الله په حقیقت کې ظاهری مقصد د دې نه چې خیری دی په مراد چې دا سره دی الله هلاک بلکې دا کلمه عرب د زجر او درتنې په وخت استعمالی عمر رضی اللہ عنہ د سمر رضی اللہ عنہ بارک دا تغلیظا ویلی د شراب او سرکه جوړول د دې څه حکم نه جمهور علما وایي چې دا کار حرام نه چې څوک په شرابو کې داسې کیمیکل اچي داسې مواد اچي چې راغې د وزن کې سرکه جوړ شي وایي په دې سره دا پاکي ګناو دا کار حرام نه ځکه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی انس رضی الله عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم نه سئل عن الخمر تتخذ خلا تپوس ته شوو چ آیا د شراب او سرکه جوړول شي قال لا نبی رسول الله چې نه دا کار مکووي دا مذهب دی د جمهور اهل علم علماء احناف وي چې شراب او سرکه جوړول دا جایز دي فتاوی هندیه وي اذا خل له بعلاج بالملح وبغيره يحل عندنا اذا زموږ د احناف په نيز باندې تر دې شرابو کې سوګمال غوا چې یا په بل طریقه باندې راغینه سرکه جوړې نو دا جایز دی دا حلال ګرځي ځکه د دې شی حقیقت او ماهیت بدل شو چې ما حقیقت او ماهیت بدل شو دا پاک شو دا شی حلال شو جمهور علما وایي چې نه حدیث کې ته من راغلی د نبی اسلام نه تپوسی او تتخذ خل شرابو نه با سرکه جوړول شي نبی اسلام وایي چې نه او کچرته شراب پراتیږي په خپل کې نه سرکه جوړه شو تا پکې څه تصرف نه وکړای په خپل تن سره جوړه شو نو بیا خو پر اتفاق د اهل علم سره دا پاک دی مباح او طاهر دی وبه قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا او بعض النسوخ قاتل الله اليهود الذي يهوديان فلعنت کی تبادی کی حرمت علیہم الشعوم فضاعوها واکلوا اثمانها وازد پرای باندې حرام کړی شوی وی دای بدا رسول او داغي پیسی به خوري الله در باندې راشه حرام کو مطلب دای چې پیسی به موږ په هیڅ طریقې باندې استعمال نه وای قال ابو عبد الله قاتلهم الله لعنهم دې معنا دا چې الله دې فلعنت کی قتل فمانا دلعن سر راضی الخراسون الكذابون قتل الخراسون مانا دا دروغجن دی هلاک شي کوم په اټکل باندې نه ځان خبرې کوي اټکلیان دي باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك باب د بیان د دې کې هغه تصویران خرصول تفاقی کی روحنی د غیر جاندارو تصویران خرصول وما يكره من ذلك او كم شيء طريق مكروه ده نو غیر جاندار تصویر جوړول دا خرصول لري کاروبار کول دا مباح او جایز دي او کم چې جاندار وی زیرو شوی راغي تصویر جوړول لارنګي داغي خرصول دا حرام او ممنوع دي او نن سبا چې په دیواز اخبارونو کې کتابونو رسائلو کې دوایانو په ډبو کې په دې باندې تصویران جوړ شي او خلک یې اخلي ندي سه حکم ده اهل علم ذکر کړي چې دا جایز دي کدا مقصود به ذات نه ني بلکې لازم نه او تبعا ني کوم شی چې زمنا او تبعا ني لا غي جلا حکم او کوم شی چې مستقل او استقلال ني لا غي جلا حکم سو کله وای د به اصل دي لپاره نه چې په دې باندې تصویر جوړ دي یا بل د خوراک یو شی دي په بسکټو باندې نن سبا جوړ کړي نو دې لپاره نه چې دا تصویر اخلم مقصدی شی په دې کې د خوراک ساک او دوايي ده او دا پکې تبعا او زمنا راغلي دي یا اخبار رساله او کتاب سو کخنی او تصویرانو د پاره ناخلی خدا په تصویرانو مشتمل وي طبعا او زمنن تکیوی نو کوم شی چې طبعا او زمنن راغلی دا غي هغه حکم ني کوم چې استقلالا وي دې په غوستو کې صحاج او اسم نشتا و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس اذ اتاه رجل فقال يا ابن عباس يا ابا عباس توازن الصوت راغدي سعيد بن ابي الحسن وي جزء ابن عباس رضي الله عنهما ترمي وصلي راغلي ورليول يا ابا عباس او فبعض نصوصي يا ابن عباس لا ابو عباس تذكرني وا تفلار بن عباس يجيل عباس نمشون ذلب ابو عباس ولكي ليشون واني انسان انما معيشتي من صنعة يدي ويو انسان اذا ما معيشت او روزگار زماد دي لا سكار دي لا سكار زخرم وإني أصنع هذه التصاوير أو ذا تصويران جورون تجاندار تصويران بجورون فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس قرلوي تطال حديث نبيان أم مقر أغش ما عند نبي الإسلام ناوري دلده النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمى من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح تاشد جاندار تصوير جوركن الله بدل عذاب وركين الله بدل عذاب وركون كي تردي شديبا فريشي كي فدي تصوير في روحة شيء لما هو يلسي روح فكي بكوا وليس بنافخ فيها أبدا شيء فاقي كي روحة تولي دشي فسذاب ورلملاويه فربر رجل ربوة شديدة نو د سړی صاحب اندشوي وا بوګن شوو پسخ بوګن کېدو سره دربر رجل معنا ده علا نفسه وضاق صدره دا ځای را پورته شو د یری د وجنا او دا سینې را څنګه شوی او بعضو معنا ده ذعر وامتلا خوفا دې په بچو او د یری نډکل شوو د سړی صاحب اندشوه د هیبت د وجنا بوګن شوو وسفر وجهه مخ تکړه شوو فقال ويحك عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ورلوی تباشی تعجب دتا درا دا سب بدرست پا مخکڑے ان ابیت الا ان تصنع فعليك بها هذا الشجر تتخا مخا انکار کیا اتوی چیز خود تشویرانو جدی کارنا منکی دین شم دامی کاروبار دے بفعليك بها هذا الشجر بیا خیر دے انو دا تشویران مسویران جوڑا وکل شئین لیس فیه روح هر غشی چی پاگی کی روح نید غیر جاندار تشویر جوڑا خیر دے جائز دی خود جاندار مجوڑا قال ابو عبد الله عن محمد عن عبده عن سعيد قال سمعت النضر بن انس قال كنت عند ابن عباس بهذا الحديث قال ابو عبد الله سمع سعيد بن ابي عروبه من النضر بن انس هذا الواحد امام بخاري سعيد بن ابي عروبه ده النضر بن انس من ايو حديث الخوري ده باب تحريم التجاره في الخمر ده شراب وكاروبار كل دې تجارت کول لا حرام دي مصنف رحمت الله علیه دا ترجمه په ابواب المساجد کې ذکر کړی و او پاره کې ورسره د مسجد قید لګولې و دا چې ترجمه سل باب قائم کړو چې باب او تحریم تجارت الخمر فی المسجد او پاره کې بیا دا حدیث ذکر کړو کوم چې بدل ته ذکر کړی 460 نمبر باندې تیر شوی او په دې ترجمه کې عموم نه فديك ورسد مسجد قيد بيش تباب وتحريم التجارة في الخمر شراب وتجارة حرام وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر جابر سيبوي رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم شراب وبيع حرام كليلا أحديث رسط فباب بيع الميتة والأصنام تبراشي وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آية سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر حديث مخي أبواب المساجد في ذكر شبه باب تحريم تجارة الخمر في المسجد في سلور سوي وكم شفيتم من برباني باب إثم من باع حرا لا رشاد قنا ذكر كي کہ اصل سره خرص کی آزاد کس دی او دین غلام جوړ کو خرص ایکو تو به قال حدثنا بشر بن مرهم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه دريك اسم خلق دي دريك سان دي چې پرد قیامت ولا غي سره جنگ لروزم نو سو بدبخت دیغا انسان چې الله رب العالمین دا خصم وی دا جگہ ماروی رجل اعطا بی ثم غدر یو غسر ایده چی زما کنم عهدو خو بی مات خو زما دنوم قسم او قلو فدی بانی خلق دو ککی و رجل باع حر فاکل ثمنه او دوی مغا کسده چی او ازید اصل او ازاد سره خرسو داغی فیسی او قلو و رجل استعجر اجیرا فستوفا منه و لم یعطی اجره دوی مغا کسده چی او مزدوری راوستو فدی آڑای باندی نکاری چی واغستو خویا مزدوری او دیاری نور کئی باب امر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع اراضيهم حين اجلاهم باب دغه بیان د دې چې نبی رسول الله والسلام يهوديان له امر او حکم کړو چې خپل ځمې خرڅې کوي کله چې د مدینې نه شړل جلاوتن کوله فيه المقبوري عن ابي هريره فدې کې ابو سعيد المقبوري د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الجہاد کی ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چې موږ د نبی علیہ السلام سره مسجد نبوی کې وو موږ په مسجد نبوی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روته وراله او چلار شه دی یهود طرف لا ورای لال او د یهود محاصره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکا بیا ورنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام انی اريد ان اجلیکم همن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه زما اراده د جتا سدل څنګه شړم جلاوتن کوم نو سوق خپل مال خرصول غواړي خرڅيږي او اخیاد بنو النذير کی راغلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به لوی د زمکو خرصول حکم کړو عام کتب السیر کی راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې له حکم کړه او چې د دې کم منقولات کم مال چې منتقل شي د غیر خرصول حکم وکړو هر چې د دې ځمکه یا خو د غیر منقولات نه دي د غیر خرصول حکم نو اخد الله او رسول لپاره دې غیر فاتش غنیمت او مال فیو او شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه تفیض الباری کو چراب ممکن ده چې بعضی کسانو له پکې حکم کړو چې آباد دې وکړي مخرصي کوي باب بيع العبيد باب بيع العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئه باب ده بیان دی کی چې په یو غلام باندې غلامان خرصول نارنګ حیوان په حیوان باندې خرصول نسيئه په نیټه او قرض سره یو غلام په بدل کې دوه لري غلامان ورکی نارنګ یو ساري په دی باندې دوه ساري ورکی زمان کې نه کوي حیوان چون کې اهل علم ذکر کړی نه کېلې نه عددې نه وزنې نه مطلب دا نه دا هغه سيزونه نه دي چې پښمیر باندې خرڅيږي او نه دا هغه سيزونه نه دي چې په وزن باندې خرڅيږي اگر چې نن سبا خلک په وزن خرڅي قرباني رضی چی شي نو تل یې خې بعضی سرویس لري په ټول خرڅي په اهل علم فتوا دا چې په وزن خرڅول شي په معنات په کلیشتا او د شریعت په اعتبار سره دا د موضوعات نه نه چې په وزن دي خرچي او نه کې ایږي شی چې په پیمانه کې به کې دی چاله به ورته او دا نه د مطعومات نه نه او نه قوت ته قوت غیله وي چې دا اختیاتي قرافه راځي نو لہذا د هیڅ یو فقيه او د هیڅ یو امام په دې باندې په دې کې علت درب الفضل نشته کم چې وخت درب الفضل غ علت نه ذکر شول کم علت ته باقي کې مختلف مذاهب ذکر شول نو تمام فقها او فنیز باندې فدې کې درب الفضل غ علت نشته نو څوک یو حیوان په بل حیوان باندې تفاضلن خرڅي دا په اجماع د اهل علم سره جایز دي یو غوا په دوو غواګانو باندې بدلول یو چیلې په دوو چیلو باندې یو په دوو باندې ورکول په ډېرو باندې ورکول فدې کې ممانعت نشته البته په دې کې اختلاف شته بيع الحيوان بالحيوان نسيئه دا جایز دي کنه حیوان په بل حیوان باندې بدلې نو لا اختلاف باندې نو دا خو اتفاقی خبره ده خو که په قرض او نیټه باندې نو په دې کې اختلاف دي احناف او حنابلہ وی چې دا جایز ندي دې کې دا نیټه نه ده او د امام مالک رحمت الله علیه په دې مسله کې دوه روایتونه دي یو کې جواز بل کې عدم جواز او امام شافعی رحمت الله علیه چې نه جایز دي یو ساروي په دوو سارو باندې بدله یو دی اوس ورکو دا بل بمیاشي ازو میاشتي پس درکې په منځ کې نیټه ده ویدا جایز دی دا مذهب دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر ترجمۃ الباب قائم کو چې بیع الحيوان بالحيوان نسیئه امام شافعی او مصنف رحمۃ اللہ علیہ په آثار الباب باندې استدلال کړی دلیل لاغې پردا آثار د کوم چې طریقې ذکر کیږي دا امام حاتم او امام بهقی یو حدیث ذکر کړو اهل علم ویل چې اسناده لا باس به مطلب حدیث په مرتبه د حسن کې ده عبد الله بن عمر رضی الله عنه بل نبی رسول الله والسلام ویل چې او جهادي لختر او جيش ته اغيله قاره او خان تیار تا وي فنفدت الابل او خان ختم شو فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه مما بدخل کو نه یو او غصور لبه میوی چې د بیت المال خان راشن دو بدلې په ایوس کې تاسو لبرته نو ګره صحابي یو او غصره او په باندې کې نیټم دا بیا ورل دو ور کړی دي باندې د دو ور سره کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې سر نکیر نه کړی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شدید ناجائز استدلال کوي په حدیث د سنن ابی داود جامع الترمذی رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من امنا کرده چه حيوان ده پر حيوان بانده پنیتا و قرص خرص شی لاس فلاس کی خیر زیادتم سیده پنیتا بنو اکثر اهل علم ده حدیث لحسن وی ده اب مرتبه ده حسن کرده او بعد اهل علم ده حدیث لضعیف وی ده کدار روایت ته حسن بصری ده سمره ابن جندب رضی اللہ عنہ او پدې کې مشهور اختلاف ده چې آیا سماع د حسن بصری ته سمره ثابت ته نه بعض علماوی ثابت ته مخکې وضاحت او تفسیر کولو بعد وی نه ده ثابت بعد وی صرف حدیث العقیقه اوریدل لکه مخکې عقیقه کې تاسو نه ذکر شو بار هر علما احناف دې استدلال کوي او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستدلات پر بحث کې ذکر دي واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربضة امام مالك فموتا كذا ابن عمر سبن نقل كل موصولا ابن عمر رضي الله عنهما يووخي بسرور أخان من دي غستوا مضمونة عليه في مداري واغستا يوفيها صاحبها بالربضة چه ربزه که بدا دی صاحب لحواله کئی ربزه مقام دا مدینی منورین تقریبا یو سل او یا کلومیتر دی مداغ کس لیوی که پر ربزه مقام که بزا تاله دا اوخان سلور حواله کوم او یو اوخیتی پا مدینه کی واغستا نوگور ابن عمر سیب اوخ دلتا مدینه کی اغستی او بیا پا منسی دا دمر فاسده دا چه سو رضو که غیل سره وردی پخواش کرنی مزده دی و حواله کری ورلبی اغزه کی دی سلور اوخان لدينا لا مسألة روة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة جائزة وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وإمام شافعي دا أثر مسندا ذكر كده وقد يكون البعير خيرا من البعيرين كلنا كلا يو أخ دو أخاننا بل كلا دير أخاننا أهدلو بيهتر وجه بيهتر دي فيو أخبان دو دي بدلو له واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدا رهوا ان شاء الله رافع بن خديج رضي الله عنه اغسطو يوخ فدو وخانو باندې وكم قسمه چې دا يوخ فدو وخانو غسطو يوخ ورلورکو ورلوي دا بل بدر ته سبب بلا تاخير را ول رهوا معنا دا بلا تاخير دا يوخ اسواله او دا بل بدر سبب را ولم بلا تاخير وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان سعيد بن المسيب رحمه الله عليه وي بعد حيوان بالحيوان في قسم مشتا البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين الى اجل يو فدو سو قرسي يو قد فدو غدان مان دي ترني في فوري وقال ابن سيرين لا باس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئه ابن سيرين رحمه الله عليه وي بلې کې سباق او حرج نشتا چې یو خو په دوه باندې خرڅ شي او درهم د درهم په مقابله کې نسیتن وقرض سره درهم ته په درهم باندې بدله او پدې کې نیټه وی قرض وی دارنګ ضعیف ضعیرین ومانه تعالی مشیری رحمت الله علیه مذهب وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال عن انس رضي الله عنه قال كان في السبي صفيته فصارت الى جحية الكلبية ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه في قيديان في صفية رضي الله عنها نداد جحية الكلبية رضي الله عنه في سفر سيد لواء نبي الاسلام لولش النبو نبي الاسلام لورخا روایت مصنف رحمت الله علیه مختصر ذکر کو دی په بعضی اسانی او طرق کې دا سراغ دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په عوض کې د حیر رضی الله عنه له غلامان ورکړ نو غره یو ویني په غلامان باندې غسته دا اواز کې شرور ذکر راغلی باب بیع الرقیق باب دغه بیان دی چې غلامان خرصول غلام خرصول دی دی اتفاق سره فبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن محيريز ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيد النبي الاسلام سره ناس تن فرمایلی يا رسول الله انا نسيب صبيا فنحب الاثمان دی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی دا اللہ رسول مونږ دا خیری ویندو سره جمع کو خیر کی مونږ له ویندې راشي نو کله ور سره نږدې کت کو سنحب الاثمان مونږ دا غي د خرص قیمت هم په خو نږدې کت هم ور سره کو خدا مو اراده ای که قیمت یې سوګرا کړي د لوی دی په خرصو فکيف ترى فی العزل د عزل بارک استا سورای اسنا عزل تفسیر وضاحت مخ کې شو انسان د بیبی یا د وینې سره نږدې کت کوي کله چې انزال کیږي نو قبل الانزال د اکسال او خروج کی انزال د مری تراغې نه جدا وشي نو موږ یو سره عزل کو دی د پاره چې غي حاملې نشي ته حامله شو بچی ته پیدا شو نو خو بیا امه ولده ګرځي د مرګ نه پس زاجي ګره بیا خرصول نه شي فقال النبي اسلام عليه و انکم تفعلون ذلك ایا تاسو دا کار کوئ لا علیکم الا تفعلوا ذلكم تاسو رس ضرر نه درکای کلا سین کوئ فانها ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا وهي خارجه ناشی روح رشته چې الله رب العالمین فازل کی تقدیر کی لیکلی دي چې بروزی پیدا کی دی وا مگر دې براوتون کی پیدا کی دن کې وای تاسو عزل کوئ کنه کوئ الله چې سلیکلی دی رب حاصلیږي اسیزان پریبان نه مستره کوئ حدیث کې راځي چې غلام خرصول دی د نبی صلی الله علیه وسلم باندې کړه نو یو لوی مونږ خرصول باب بیع المدبر مدبر غلام خرصول دی څه حکم دی مدبر او غلام لوی د مالک د مرګ نفس آزادي امام شافعي چې مالک خپل غلام لوی چې په زمانه د مرګ نفس آزادي قال دا غلام خرصول شي کنه به د اهل علم اختلاف امام شافعي رحمت الله علیه دارنګ امام بخاری مذهب دا دی چې بیع المدبر جائز دا ریباب د جته مهاجي سیدا ورله دلیل دی احناف او مالکی وایي چې بیع المدبر نه جائز دغه حدیث د سنن دارقطنی کې راغلی ني ابن عمر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ني المدبر لا يباع ولا يهب وهو حر من الثلث مدبر غلام من خرصول شي نه بچاله بکول شي او د دې ميت د مال دا غدر میسینه بده ازادي سابېږي مخکې موږ ذکر کړو چې صحیح خبره ده دا حدیث ضعیف مرفوع البته عبد الله بن عمر رضی الله عنهما موقوفا ثابت دي چې هغه بعد مدبر مکروه ګڼلا علماء احناف دری احادیث و ندا جواب ویکم احادیث کسی بیع المدبر ذکر راغ لے چه مراد ده دینا غم مدبر مقید ده یو سره خپل غلام لدا سوی که پدی بیماری که زمر شوم پدی کال که او پدی میاش که زمر شوم نتبا ازادی پدی بیماری که چه ده مر نشی یا دی کال او میاش که مر نشی نرست روی بیادل خرسول جایز دی ځکه ده دی غلام تدبیر کرده مدبر گردول خو مقید یادا چی اچھے دی سمدبر خرسول جایز نی خو بنابر ضرورت انسان تا حاجت دے قرض دے فیبل سور سر نشتا بنابر ضرورت بیا خرسول شی صحیح قول لا دے بنابر ضرورت خرسول جایز دے سوی نخرسی و بهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا وکیع قال حدثنا اسماعیل عن سلمت ابن کوہیل عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال باع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدبر نبی رسول الله والسلام مدبر غلام خرص کړو ا دلیل لپاره چې مدبر خرصول شي لکه د مذهب د امام شافعي او د امام بخاري دی امام حنیفه او امام مالک ویلي جائز او د حدیث کې مدبر نه مراد وي مدبر مقید دی یو سره خپل غلام له وی ان مت من مرضی هذا او شهر هذا فانت حر او دا مرلې د تعویل په حدیث کې کول تاسو دلیل کې نه معلوم مله تتبع تعالیش مطابق مسددین نه کتر اجرا مدبر ذکر خرصول تیرے مدبر مقید او مالک ور لداوی لیکن زما تیرے مرس کی کزمر شم یا پر میاش او کال کی مرشم ازاد بے ورنن بے ازاد و بهی قال حدثنا قتیبت قال حدثنا سفیان عن عمر سمع جابر بن عبداللہ یقول باعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام فرس کرو دغا مدبر وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب ان عبيد الله اخبره ان زيد بن خالد وابا هريره رضي الله عنهما اخبره ذو الصحابه الكرام خبر ورته حديث ولا بيان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريدني سئل عن الامه تزني ولم تحسن تاغمين جو جاري بارك انت پوچھو چې بدکاری کوي او دا وادشي ني قال اجلدوها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا په درو باندې وهي حد قائم کی ثم ان جرت فجلدوها بیا کوم تعلق نو په هدي کې مخکې تر شو چې امام صاحب رحمت الله علیه وی امام ابو حنیفه یعنی دا جلد او حد دا د مسلمانانو خلیفہ حاکم المسلمین دی امام شافعی رحمت الله علیه وی مالک سید بن بخلم پرې حد جاری کول شي ثم ان جنت فجلدوها فجوم ذلك غناو خن پپوغه وای ثم بيعوها فدرم ذلك غناو خن به خرڅه بعد الثالثه والرابعه تدرم ذل نفس یاد سلورم ذل نفس نبی اسلام وی چې به خرڅوي اگر که په معمولی شی باندې مناسبت دې حدیث ترجمه مثل باب سره سره ترجمه مثل باب کې خدای چې مدبر خرڅول شي نو دلته مدبر خبره نشته مناسبت دا ده چې نبی اسلام والسلام دې وین دیو جاری بارہ کلا حکم کړي صدا خرڅ کوي او دا استثناء په کینه لګوري چې دا مدبرې نو به مخرته وي او مدبرې نه به خرڅ کوي هغه مدبرې نو علم شامل دي او به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ليس عن سعيد عن ابي عن ابي هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امه احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثانيه الثالثه فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر حديث مخي فباب بيع العبد الزاني كذكر شدو 1152 نمبر ولا يثرب عليها فاذيك من ضمان اغاني بمقصد ذكر كديو باب هل يسافر بالجاريه قبل ان يستبرئها اباب ده بيان دي کی که آیا یو سړی ځان سره په سفر باندې خپل وینځ بوتلې شي داغه د استبراء الرحم مخ کې استبراء الرحم نه مراد دا دی چې یو هیڅ باغی باندې راغله ځان سره په سفر باندې دا شي وینځ بوتل دا جایز دي چې ممانعت نشته اصل ممنوع دا دی چې نزدېکت او کورواله باندې کوي وي ولم ير الحسن باسا ان يقبلها او يباشرها ابن ابي شهاب رحمت الله عليه موصولا دا اثر د حسن بصري ذکر کړه چې فريق سر حرج او باک نشتا فچرته یو سړی خپل ویند چې لا استبراد رحم نه ده شوی صرف خلیه او مباشرت ور سره کوي مباشرت فی ما دون الفرج کې نزدېکت لاس لګول نه جایز دی خو صرف جما باندې کوي دا مذهب دی د حسن بصری او د عام اهل علم او علماء احناف چې نه دا مکروه دی لکه د حایز په شان چې انسان به قابو به کنټرول ای نو بیا خو ورل دی تقبیل او مباشرت بدون الجماع حرام نه ورنه مکروه خدای کراهت نه خالی نه ده وقال ابن عمر اذا وهبت الوليده التي توطئ او بيعت او عتقت هل يستبرأ رحمها بحيضه ابن عمر رضي الله عنهما و ابن بشير دا غیر اثر موصولا ذکر کړه چې کله یو وینز چاله وبخلی شي هغه وینز چې راغی سره جما وتی کې دی شي یا خرڅ کړی شي یا آزاد شي مداغی در رحم استبراج په یو حیث سره وی چې یو بیماری او حیض تیر شي هغه نه پس د نږدې کټ کوي ولا تستبرا العذراء او ابن عمر سیبوی د پیغلی او باکری استبراج ضروری نه ده چې هغه هم غنی او حیض انتظار کوي دا مذهب دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما جمهور اهل علم چې نه پیغلا او باکره دی نه ده او دا وین د درو پری باندې استبراج رحم په یو حیث سره ضروری او لازم نه واجب ده وقال عطاء لا باس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج اتى ابن ابي رباح وي قال لي سم مانعت نشتا فشرت يو سري رسيدل كي خپل حاملي وينزلا علاوه د فرجنا جما ور سره نه کوي باقي مباشره تقبيل کي کوي ويدا جائز ني وقال الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين مگر فبارد بیبیانو دیدوی که آغا چه مالکان شوی دی خلاسو ندوی دیوین زونا دی غیر دی ملامت ندی دی ملامت کری شوی آیات کی عموم نه اینا مومنان چې دخلو شرمگاونو حفاظت کئی طرف دی بیبیانو دیوین زونه نکئی آیات خداوی چې جایز دی ورلا او کچر تا حامل را دا بلچانه روستی را نو پا حمل کی جماو نزیکت نشکوره باقی دین علاو مباشرت تقبیل کئی نجایز دی وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحسنى ذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب فذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنا بها ثم صنع حيثا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءته ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب أحاديث مخبار بارد ذكر شو كتاب الصلاة لم ذكر شوه باب ما يذكر في الفخذ کې 371 نمبر حدیث او کتاب المغازی کې در ذکر شو په باب غزوه خیبر کې 4211 نمبر باب بيع الميتة والاصنام باب د بیان دی چې مردار او بوتان خرصون لا حرام او ناجیز دي او وی قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة نبي الصلاة والسلام فمكة كيد فتح فكالبان ويلو إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الله ورسوله حرام كريري ده شراب وخرسول دارن ده مردار وده خنزير وده بوتان أو ننتبه كلمة قو مسلمان دي فسقر دي فلاني زي كمي قبرستان وكنستو فاغي كي بوتان ومن ديش والدمر قراني خرس كن فلاني زي كي کند کول پاغي کي خزانه رو ته بوتان وخرسه کړ فقيل يا رسول الله رايت شحوم الميتة نبي اسلام نه تپوس شو چې مردار د واز مبارک سو اي فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ذكر مردار پر واز زبان خلق کشتي غړي کشتي به پر واز زبان غړول چې وبول ورخته کې لړګي خرابي کې نه چغړي او سرمن په دې باندې روغن کولې شوې سرمن مې په غوړه کا د وسلینو او د تیلو کار به تی غسل ويستسبح به الناس او خلق قريباني ديوي بلي لك بخوا بالخاور وتيل خلق بلاتين كي واچول ديو كنوا بليدا فدي واز دو سرا ددي پاغتيل سردا بليدي فقال لا نبي الاسلام ان دا ندي جائز هو حرام دا شي حرام دي هر کس مفيدا غسل به حرام دي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بان نبي الرسول والسلام قاتل الله اليهود الذي يهوديان هلاك كيف لعنتي كي ان الله لما حرم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه تلش الله فدي باندي حيوانات واز دي حرامي كي بدي بدا بي وي دي كولي داغي دل بي خرصول داغي في سي بي خورين والله في لعنت رو دي غلو. وقال ابو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد فارق قال كتب الي عصاون سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ثمن الكلب تباب دي فبيان دي كي چې د سپیغه پیسې سپیغه رسول د جمهور اهل علم فنیز باندې سپیغه رسول لا حرام دي دا مذهب دی د ائمه ثلاثه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل دا رنګ د اهل الظواهر د اصحاب الحديث رحمت الله علی الجميع او په مذهب حنفی کې دا یو قول دی دغه مبسوط کې امام ترخی رحمت الله علیه ذکر کړی دا رنګ په بحر الرائق کې ابن نجیم او فرد المختار کې علامه ابن عابدین شامی رحمهم الله خدای تی نرام مستثنا کړی چې هغه کلب معلم هغه سپه چې غله تعلیم ورکړی شوی او هغه مستثنا دی هغه رسول شي او بعضی په کله قید لګولې چې هغه سپه تی نه مستثنا دی يقبل التعليم چې هغه تعلیم قبلې جمهور علما بيع الكلب دارنګ ثمن الكلب له حرام وي په باب کې کوم حديث راغلی دی دلیل نه دارنګ امام مسلم رحمت الله عليه په صحیح کې حديث ذکر کړی چې رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی ثمن الكلب خبيث د سپیا پیسې دنده او خبيث مرداري دي او علماء احناف مذهب حنفي داده چې کله د سپی ساتل جایز دي بیع هم جایز شو درې قسمه سپېره چې شریعت داغې د ساتلو اجازه ورکړې د ښکار د پاره دارنګې د فصل د پاره چې داغې سوکیداری کوي او د ساروګړو بيزو د سوکیداری د پاره د ساتلې نو چې کله ساتل جائز شو نو یې عیب جائز شو دارنګې امام نسائی رحمت الله علیه وی حدیث ذکر کړی داغې نه دلیل نشي چې نهى عن ثمن الكلب الا كلب صيد نبی صلی الله علیه وسلم د سپې داغه پیسو نه منع فرمایلی إلا كلب سيد مگر دخکار غسپیکین ویا جایز دی ومحققین اهل علم نقاد او جهابذ ذکر کوي چې په حدیث کې دا لفظ چې الا كلب سيد دا غیر محفوظ دی ثابت نه دی دا جمله نه ده صحیح وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپې پیسونه دا رنګ دا بدکارې زنانه د پیسونه په زنا او بدکارۍ باندې کې پیسې غټي دا رنګ د کاهن چرويتي دا اجرت او د شیرینې نه منه فرمایلی دا چې کاهنه تو کی خلق له قسمت معلوم چې او پاغي باندې کې پیسې وغټي وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال اخبرنا شعبته قال اخبرني حول بن ابي جحيفه قال رايت ابي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور حديث مختتاس لباب موكل الربا في ذكر شو 2060 نمبر حديثه أو دا ذكر شو كده حجام كم سريش اختر لغي ده أجرت دا أسل في اعتبار سر جائز ده وچون كي گنده فكار ده نفديك يوك اسم كراهة راغلي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك